खुशबा महका इश्क डूबा डूबका गहरा इश्क इन ख्यालों को ओढ़ लूं मैं खुद को यादों से जोड़ लूं मैं खुशबू खुशबा महका इश्क डूबा डूबका गहरा इश्क डूबा डूबा गहरा इश्क़।